Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Άγιο Αναστάσιο του Σναΐδη. Για να πω και το βιβλίο, θα ασχοληθώ τώρα με την ερώτηση 16. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και ουσιαστικά μας ανοίγει το δρόμο, αν επιτρέπετε, ορολογία της πολιτικής θεολογίας. Όταν ο Απόστολος λέει ότι οι εξουσίες του κόσμου είναι ταγμένες από το Θεό, άρα λοιπόν καθεάρχοντας και βασιλιάς και επίσκοπος αναδεικνύεται από το Θεό, προσέξτε κάτι που κάνει και δεν είναι ισοπεδωτικό. Λέει άρχοντας, βασιλιάς και επίσκοπος. Γιατί θα λέγατε βάλτε τον άρχοντα και τον βασιλιά στην πολιτική εξουσία. Γιατί χωρίζει τον επίσκοπο. Μην ξεχνάτε όμως, κατά τη βιβλική θεολογία, ο βασιλιάς είχε σχέση με τον Θεό. Ζήτησαν οι Εβραίοι βασιλιά και ο Θεός τον έδωσε τον βασιλιά. Ακόμη και αυτή την εξουσία, την κοσμική, την πολιτική, δεν μπορούμε να την αποδεσμεύσουμε από κάποια σχέση με τον Θεό. Το είπε ο Χριστός στον Πιλάτο. Λέει, δεν θα έχεις τίποτα να κάνεις πάνω μου, αν δεν ήταν δεδομένο άνωθεν. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα λοιπόν. Και στο συνδυασμό, το ότι βάζει σε ίδια ισορροπία άρχοντα, βασιλιά και επίσκοπο, που άλλο πράγμα είναι επίσκοπος, αλλά εδώ το βάζει ίδιο μέρος, και ανοίγει ένα δρόμο καταπληκτικό για μια πολιτική θεολογία. Και σίγουρα ο χώρος ο πολιτικός, όπως όλοι οι χώροι, χρειάζονται βαθύτερη θεολογία. Εμείς μόνοι μας στην Εκκλησία μέσα δεν απαξιώνουμε κανένα χώρο, ούτε τον περιφρονούμε. Δεν θεωρούμε εκτός από την αμαρτία τίποτε περιφρονητέο. Ούτε θεωρούμε τη ζωή, την πολιτική, κάτι περιφρονητέο. Αλλά αν η ζωή πολιτική, οι άλλοι τομείς της ζωής δεν κρίνονται από τη θεολογία, δεν χαράσουν τη γραμμή της πορείας τους από τη θεολογία, τότε είναι σχήματα ανερμάτιστα και είναι τραϊκά σχήματα. Και όταν ζούμε τραϊκά πολιτικά σχήματα, ζούμε ακριβώς την αποδέσμευση από τη θεολογία. Να δούμε όμως την απάντηση που δίνει ο Άγιος Αναστάσιος Σναΐτης και άλλοι πολλοί πατέρες δίνουν απάντηση σε αυτό το θέμα. Εγώ επιλεκτικά θα διαβάσω μερικά κειμενάκια. Η απάντηση του Αγίου Αναστασίου του Σναΐτου. Όταν ο Θεός λέει στον νόμο, θα σας δώσω άρχοντες όπως τους θέλει η καρδιά σας. Βλέπετε τι λέει ο Θεός. Θα σας δώσω άρχοντες όπως λέει τους θέλει η καρδιά σας. Προσέξτε. Δεν αυτός αυτό που επιλέγει ο Θεός. Κοιτάζει και θέλει η καρδιά του λαού. Παρόλο που δεν μιλάμε για μια μορφή δημοκρατίας, εκεί δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Αλλά παρόλο που δεν υπάρχει δημοκρατία, ο Θεός κοιτάζει τι θέλει η καρδιά του λαού. Λάβε το σοβαρά υπόψη. Να τολμήσω να πω που ο Θεός κάνει τη δημοκρατία χωρίς καν να καταλάβει ο κόσμος που υπάρχει δημοκρατία. Σκεφτείτε αυτή τη φράση. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Ο Θεός δεν λέει, εγώ είμαι Θεός, εγώ ορίζω αξίες, είναι Θεός, ότι θα βάλω αυτόν. Κοιτάζει τι θέλει η καρδιά του λαού. Και θα τολμήσω, επιτάσσοντας το λόγο μου, κάνοντας το πιο δυνατό, αυτός ο λαός έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη δημοκρατία. Όπου ο λαός ήδη εκφράζεται. Εκεί δεν εκφραζόταν, καμιά φορά θέλουμε αυτόν ή άλλο, αλλά ήταν οι φωνές. Εδώ στη δημοκρατία ήδη ο λαός εκφράζεται. Και εκφράζει ήδη την καρδιά του. Ποθώς την ξέρει. Κρατήστε ότι αυτό είναι συγκλονιστικό για την πολιτική. Θα σας δώσω λοιπόν άρχοντες όπως σου θέλει η καρδιά σας. Και αν η καρδιά δεν είναι καθαρή, βλέπετε τι ωραίο ερώτημα. Και αν η καρδιά του όλου δεν είναι καθαρή, και δεν ξέρει τι θέλει. Ο Θεός ανταποκριθεί στο λόγο, που δεν ξέρει τι θέλει. Ο Θεός δεν παρεμβαίνει χωρίς να σεβαστεί αυτό που εμείς θέλουμε. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Είναι φανερό λοιπόν ότι άλλοι μεν από τους άρχοντες και τους βασιλείς αναδεικνύονται από το Θεό. Έτσι και είναι καλή, γιατί και ο λαός έχει κάτι καλό που θέλει, και άλλοι πάλι όντας ανάξιοι αναδεικνύονται κατά παραχώρηση, αντίστοιχα προς τον ανάξιο λαό της δικής σου αναξιότητας. Σκεφτείτε το, είναι συγκλονιστικό. Τέτοιο άρχοντα θέλετε? Εγώ δεν μπορώ να περιφρονήσω αυτό το πράγμα. Να σας βάλω κάποιον ελαιότικο. Πάρετε αυτόν λοιπόν. Παραχωρώ να υπάρχει αυτός. Που εδώ δίνονται τρομερές απαντήσεις στο γιατί της τραγωδίας πολιτικής ζωής, το πώς επιλέγουμε τους αρχοντές μας. Να λοιπόν, η τομή της πολιτικής θεολογίας στον χώρο της πολιτικής, για να γίνει δημοκρατία όπως είναι σήμερα δημοκρατία, που δεν είναι μόνο ο Θεός που τάζει καρδίες και νεφρούς και κοιτάζει τι θέλει ο λαός. Θέλει ένα χυδαίο άρχοντα ή έναν αγαθό άρχοντα. Και ο Θεός δίνει αυτό που θέλουν, ανταποκρινόμενοι στο έτοιμά τους. Σήμερα λοιπόν, που έχουμε τα πράγματα στα χέρια μας, ας το πούμε στα χέρια του λαού, και αυτό κατ' επίφαση και είναι αρκετά ψεύτικο, αλλά ας το πούμε μια φορά στα 4 χρόνια, έχουμε εκφραστική δύναμη. Με ποια μέτρα μπορούμε να εκφράσουμε αυτή τη δύναμή μας? Επειδή κάνουμε πολιτικές επιλογές από τα προβαλλόμενα από διαφημιστικά δρόμενα ή από τα παράθυρα των τηλεοράσεων ή από αυτούς που είναι πιο πολύ χρηματοδοτούμενοι, δεν ξέρω ποιον τρόπο, και έχουν περισσότερα χρήματα για να προβληθούν? Αυτό είναι το μοντέλο? Μήπως αυτό το μοντέλο ξεχνάμε την καθαρότητα της καρδιάς? Και η καθαρότητα της καρδιάς αποκτιέται μόνο αν συμποντά στην Εκκλησία. Να καταλήξω κατά ανάγκη, να μην το πω κατά ανάγκη, εσείς υποχρώσω, ότι μόνο ο λαός, αν έχει καθαρότητα καρδιάς και βίωμα εν Χριστώ και άσκηση εν Χριστώ, θα ασκήσει το πολιτικό του δικαίωμα εντίμως. Ή άλλωστε θα το ασκήσει ατίμως, χωρίς να σκέπτεται. Και αυτή η ατιμία που κάνει θα βαρύνει ολόκληρο το λαό. Όταν ακούμε πολιτικά σκάνδαλα και κατακρίνουμε, μετέχουμε όλοι σε αυτά τα δρόμενα με το δικό μας τρόπο. Και είμαστε μέτοχοι όχι απλώς μιας πολιτικής δυσπραγίας, μιας ελλείψεως καθαρότητας εν Θεό. Ό,τι και να πούνε, αυτό δεν αποδεσμεύεται. Κανείς δεν μπορεί και δεν θέλει στον χώρο της πολιτικής να έχουμε καθαρό μυαλό. Ο καθένας θέλει να μας πείσει. Αλλά αν είμαστε κοντά στο Θεό, έχουμε άλλες τομές. Έχουμε άλλο τρόπο σκέψεως. Εδώ αυτό το δρόμο τον ανοίγει στις πολιτικές τολογίες ο Άγιος Αναστάσιος Νέτης. Και άκουσε για το θέμα αυτό μερικές διηγήσεις. Όταν έγινε βασιλιάς ο Φωκάς ο Τύρανος και άρχισε να κάνει εκείνες τις αιματοχυσίες με εκείνον το δήμιο το Βόνασον, κάποιος μοναχός στην Κωνσταντινούπολη, άνθρωπος Άγιος, που είχε μεγάλο θάρρος προς το Θεό, προσέξτε τι λέει εδώ, δεν είχε θάρρος προς το βασιλιά, είχε θάρρος προς το Θεό. Γιατί ξέρετε, αν έχω θάρρος και με τολμηρός και πάω και αναμετρηθώ, δεν θα αντέξω. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος είχε θάρρος προς το Θεό. Να είναι ειλικρινής, προς το Θεό. Δεν μ' αρκεί το θάρρος της λεβεντιάς, του ηρωισμού, προς αρχές και εξουσίες. Εγώ είμαι επαναστάτης. Να έχω θάρρος και παρησία προς το Θεό. Τότε χρειάζεται. Γι' αυτό σε περιπτώσεις δύσκολες πολιτικές, όπως σε μια χούντα παραδείγματος χάρη, μόνο οι άνθρωποι του Θεού που έχουν θάρρος προς το Θεό έχουν ευθύνη να σηκώσει το πρόσωπό τους και κανείς άλλος. Αυτός λοιπόν Άγιος άνθρωπος είχε θάρρος προς το Θεό και αντιδικούσε μαζί με το Θεό λέγοντας του με απλότητα: «Κύριε, γιατί ανέδειξες τέτοιο βασιλιά?» Έπειτα, καθώς αυτό το έλεγε επ' αρκετές μέρες, ήρθε σε αυτόν μια φωνή από το Θεό που έλεγε: «Γιατί δεν βρήκα χειρότερο?» Που σημαίνει, η καρδιά του λαού ήθελε το χειρότερο. Υπήρχε και άλλη πόλη, παράνομη κατά τη Θηβαΐδα, άλλη ιστορία, η οποία έκανε πολλά στιγερά και απρεπή, στην οποία κάποιος δημότης διεφθαρμένος, αφού ξαφνικά απέκτησε κάποια κατάνοιξη, πήγε και έγινε μοναχός. Όμως δεν έπαψε καθόλου να κάνει τις πονηρές πράξεις του. Συνέβη λοιπόν να πεθάνει ο επίσκοπος της πόλεως. Οπότε εμφανίζεται σε κάποιον Άγιον άντρα άγγελος του Κυρίου λέγοντάς του: «Πήγαινε και προετοίμασε την πόλη να χειροτονήσουν επίσκοπο, έναν από την πόλη». Αφού λοιπόν έφυγε, έκανε αυτά που του διατάχθηκαν. Και αφού χειροτονήθηκε αυτός που προαναφέρθηκε από τους δημότες, ή μάλλον ο δημότης, αυτός ο μοναχός, ο διεφθαρμένος, αυτόν ήθελαν οι δημότες, αυτόν είχαν στην καρδιά τους. Βλέπετε ότι είναι άλλος διεφθαρμένος, πιστεύουν όλοι που θα κάνει διεφθαρμένες αποφάσεις, θα κάνει παραχωρήσεις, αμαρτίες, αυτό θέλει λόγος. Τα έχει καλά με το Θεό, και ένας λέει: «Μη φοβάστε, παιδιά, είναι αμαρτία, προχωράτε μπροστά». Και είσαι ο Θεό πολύ καλοβολεμένο. Και τις αμαρτίες μας κάνουμε και μας λένε: «Δεν πειράζει, όπως τις κάνουμε κι εμείς και πάμε παρακάτω». Αυτός άρχισε με το νου του, ο επίσκοπος πια ο διεφθαρμένος, να αλαζονεύεται ότι είναι σπουδαίος. Και εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και του είπε: «Γιατί αλαζονεύεσαι άθλιε, που ενώ ήσουν ανάξιος της ιεροσύνης έγινες επίσκοπος? Αλλά αυτή η πόλη τέτοιο επισκόπου είναι άξια. Γι' αυτό, όταν δεις κάποιον ανάξιο και πονηρό βασιλιά ή άρχοντα ή επίσκοπο, να μην απορρίσεις, ούτε να κατηγορήσεις την πρόνοια του Θεού, αλλά μάλλον μάθε και πίστευε ότι ανάλογα προς τις αμαρτίες μας σε τέτοιους τυράννους παραδεινόμαστε και ούτε με τον τρόπο αυτό απομακρυνόμαστε από το κακό. Οι απαντήσεις αυτές είναι συγκλονιστικές. Και κρατήστε το πανέμορφο και πολύπτυχο του κοιτάγματος. Ο Θεός έχει βρέπει ταλόνο, άλλη σκέψη. Και κρατήστε πάντοτε ότι ο Θεός έχει πιο πολύ δημοκρατία από ό,τι φανταζόμαστε εμείς. Ότι σκέπτεται τι θέλουμε. Και αφού θέλουμε, ας γίνει αυτό που θέλουμε. Λέει κάτι ωραίο ο προφήτης Ουσίας στο κεφάλαιο 8. Εβασίλευσαν, αλλά όχι διέ μου. Κυβέρνησαν και δεν μου το έκανα γνωστό, λέγει Κύριος. Και βασίλευσαν και κυβέρνησαν, αλλά όχι διέ μου. Δηλαδή τι θέλει ο Θεός δηλαδή? Να παρεύει ο έργοντος? Όχι. Να έχουν κάθαρση νόσης και αισθήσεων, ούτως ώστε ό,τι κάνουν να το κάνουν εν θέως. Δεν μπορεί να γίνει καμιά πολιτική τομή και απόφαση χωρίς κάθαρση τέτοιου νόους. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποια εργαστήρια σπουδάζουν και καλλιεργούνται οι πολιτικοί δικοί μας και όλου του κόσμου. Αλλά αν τους λείπει αυτό το στοιχείο, χωρίς να μιλώ καν για κάποιο θεοκρατικό κατεστώς που δεν με εκφράζει, ούτε ποτέ εξέφρασε την ορθοδοξία μας οποιαδήποτε μορφή θεοκρατίας, αν αυτοί δεν σπουδάζουν την καθαρότητα της ζωής, τότε οι αποφάσεις είναι παλινδρομούσες. Και όλοι θα πονάμε και θα το πληρώνουμε, γιατί επιλέξαμε λόγω δικής μας μη καθαρότητας ανθρώπους μη καθαρότητας. Άρα δίνουμε μια απάντηση. Η άσκηση που κάνουν οι χριστιανοί έχει αντίκτυπο πάνω στα θέματα της πολιτικής ζωής. Ο Άγιος Ισίδωρος Πλουστιώτης, που είναι γνωστός για τις πάρα πολλές επιστολές που έγραψε σε πάρα πολλά θέματα που το ρωτούσαν, κατά αντίστοιχο με τον Άγιο Αναστάσιο του Σναΐτη, μεταγενέστερο ορισμένο, αλλά πάρα πολλές επιστολές έγραψε, πολύ σύντομες με πολύ ωραία θέματα. Γι' αυτό το θέμα λέει σε μια επιστολή του: πρέπει να γνωρίζετε ότι για την αμαρτία ενός ανθρώπου πολλές φορές μαστίζεται ολόκληρη χώρα και πόλη. Και αυτό το λέει ο Εκκλησιαστής, την Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος λέει ο Εκκλησιαστής, όταν μαρτάνει ένας, θα χάσει πολύ καλοσύνη, γεγονός το οποίο είδαμε ότι έγινε και κατά τη βασιλεία του Δαβίδ. Όταν ο Δαβίδ αμάρτησε, πόνεσε όλος ο λαός για άλλα πράγματα. Γιατί όταν κατά την περίοδο της αυθονίας των μαρμάτων ο αρχηγός υπερηφανεύεται, τότε για τη λύπη και την κατάκριση οι υπήκοοι ελαττώνονται, ταλαιπωρούνται. Αλλά επειδή ο καθένας απολαμβάνει την τιμωρία της πράξεώς του, χάνει τη μακροθυμία του Θεού εξαιτίας της λαθασμένης κινήσεως του Άρχοντα. Αυτό το στοιχείο του Άρχοντα να το επεκτείνεται σε διευθυντές, σε οποιουσδήποτε, στον οικογενειάρχη, στον πατέρα, στη μητέρα. Η παλινδρόμηση της ζωής των γονέων ταλαιπωρεί τα παιδιά. Αμαρτία γονέων, παιδεύουση τέχνα, δεν είναι τιμωρία που τη βάζει ο Θεός. Εκ προημίου είναι κατανοητό ότι ένας διαστραμμένος νους γονιού που κάνει λάθος πραγματίζει λανθασμένο ταλαιπωρεί το παιδί του. Και το παιδί φορτώνεται μια άλλη έκφραση ζωής. Στο κείμενο των Αποστολικών Διατάξεων, στο δεύτερο βιβλίο, στο κεφάλαιο 8, γράφονται τα εξής. Ούτε ο ασεβής βασιλιάς είναι πια βασιλιάς, αλλά τύραννος, ούτε ο επίσκοπος, πιεζόμενος από άγνοια ή στραψοδικία, εξακολουθεί να είναι επίσκοπος, αλλά είναι ψευδόνυμος, διότι δεν υποδείχθηκε από το Θεό, αλλά από ανθρώπους. Και αναφέρει παραδείγματο ο Ανανίας, ο Αποσαμέας των Ιεροσολύμων, ο Σεδεκίας και ο Αχίας, οι ψευδοπροφήτες στη Βαβυλώνα. Δεν αρκεί το αξίωμα, ούτε ο νόμος τρόπος με τον οποίο το πήρε. Τα αξιώματα είναι πρόταση ειδηνεκούς ασκήσεως και ταπεινώσεως. Δεν είναι άπαξ επιλογή που σε καταξιώνει. Αυτή η άπαξ επιλογή ξεκρίνει κάθε μέρα και κρατάς στο βάρος της πλάτης σου τη συνέχεια αυτής της άπαξ επιλογής. Της άπαξ επιλογής. Άπαξ σταυρώθη ο Χριστός και έχει το αίμα του. Και πήρε το βάρος αυτής της πράξης. Και καθημέρανη λειτουργία είναι ο θυσιαζόμενος και ομελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Αυτό είναι η μίμηση Χριστού. Αυτό ποτέ μην το ξεχνάτε. Αυτά είναι θέματα θεολογίας βαθύτατα. Ό,τι κάνουν οι άγιοι άνθρωποι, το κάνουν συνεχιζόμενα. Μιμούμενοι το Χριστό, που άπαξ εκτεθεί, αλλά συνεχώς όπως εκείνος το θέλησε, εν τη λειτουργία μερίζεται και διαμερίζεται. Μπορεί να είναι βαθιά θεολογία αυτή, αλλά είναι η ζωή μας. Δεν μας αρκεί ένα αξίωμα. Άπαξ παντρεύτηκες. Συνεχίσουν ο πόνος και το βάρος της ασχήσεως. Άπαξ βαπτίστηκες. Συνεχίσουν η εγρήγορση, το πώς το χάρισμα του βαπτίσματος θα καλλιεργηθεί. Μην ξεχνάνε αυτά τα γεγονότα. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν και άλλα κείμενα, αλλά ήδη καταλάβατε το ήθος. Η Ορθοδοξία μας έχει ένα βαθύτερο κοίταγμα πολιτικής θεολογίας. Σας έδωσα στίγματα για να μπορείτε κάπως αλλιώς να προβαίνετε στα πράγματα. Και δεν μιλάμε ακέρως με τους όρους, με τα λόγια, με τις ορολογίες που μιλάει ο κόσμος. Δεν είμαστε εξ από τον κόσμο. Και εμείς για την πολιτική δικαιούμαστε, μιλάμε. Αλλά έχουμε άλλο κοίταγμα, αυτό το άλλο κοίταγμα. Από πού θα πάρει το άλλο το κοίταγμα? Υπάρχουν εγχειρίδια πολιτικής θεολογίας, πολιτιολογίας, θα δώσουν τέτοιο κοίταγμα? Υπάρχει άλλη έκφραση πολιτικού κοιτάγματος? Αυτό είναι το μοναδικό.